Piona Protina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Premier Morawiecki apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza. 500 polskich rodzin na Litwie otrzyma przed świętami paczki z darami. Brytyjska gospodarka skurczy się w tym roku o ponad 11%. Na obecnym etapie walki z pandemią niezwykle ważne jest osocze ozdrowieńców, mówi premier. Mateusz Morawiecki przypomina, że nie ma na razie leku na COVID-19, ale wiadomo, że osocze podane w odpowiednim momencie potrafi podnieść szansę na wyzdrowienie osób chorych. Szef rządu podkreśla, że oddanie osocza przez osobę, która była zakażona koronawirusem i wyzdrowiała, trwa tylko pół godziny. Jeżeli ktoś decyduje się na oddanie osocza, to nie jest to tylko szlachetny czyn. To oczywiście coś bardzo pięknego, ale prócz tego to jest oczywiście akt, który może oznaczać uratowanie życia, zdrowia wielu innym osobom. Premier dodaje, że osocze pobrane od jednej osoby może być podane 3 pacjentom. Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej rząd do wycofania zapowiedzi za zawetowania budżetu Unii Europejskiej wypełniło kilka godzin pierwszego dnia obrad Senatu. Senator PiS Jan Maria Jackowski zgłosił poprawkę zmieniającą tytuł oraz treść uchwały. Jego zdaniem propozycja osłabia pozycję negocjacyjną rządu przed Radą Europejską. Inicjatywa Senatu działa jak koń trojański. Odgrywa wyjątkowo negatywną rolę bez względu na to, co kto uważa o argumentacji w tej uchwale zawartej. W tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie wspierające działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski zaproponował, by zamiast wzywać rząd do, jak to określono, wycofania gruźb, wezwać Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej. Dla wszystkich będzie wtedy jasne, że opowiadamy się przede wszystkim za tą faktografią, która w chwili obecnej jest bardzo prosta do wyjaśnienia. Rząd wynegocjował budżet, który jest przyzwoity, czy jak twierdzi premier, bardzo dobry. W związku z tym należy go przyjąć. Premier kwestię weta w negocjacjach z Unią Europejską będzie jutro omawiał z przywódcą Węgier Viktorem Orbanem. Ponad 500 polskich rodzin na Litwie otrzyma przed świętami paczki z darami. Konwój organizują ze wsparciem Polskiej Fundacji Narodowej Stowarzyszenie Odra Niemen oraz Fundacja Nie Zapomnij o Nas. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki mówił, że nowa akcja wpisuje się w działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Tu już nie tylko chodzi o to, żeby nie było więcej zarzewi pandemii, żeby wesprzeć polskie rodziny, Polaków, którzy mieszkają na Kresach Wschodnich i wyposażyć je, czy doposażyć w takie środki indywidualnej ochrony. Chodzi też o to, żeby już pomóc im poradzić sobie z tą absencją społeczną, w której wszyscy funkcjonują. Konwój z darami wyruszy z Polski jutro. Brytyjska gospodarka skurczy się w tym roku o ponad 11%. To oficjalna prognoza przedstawiona przez ministra finansów. Tak źle nie było od stuleci. Gdy ostatnim razem brytyjska gospodarka otrzymała podobne ciosy, trwała wojna o hiszpańską sukcesję. Za oceanem São Paulo cieszyło się nowo otrzymanymi prawami miejskimi. W Polsce panował August II Mocny. Tworzyli Handel i Defoe. Benjamin Franklin był dzieckiem. Gospodarka skurczy się o 11,3%. To najwięcej od ponad 300 lat. Gdy obostrzenia będą znikać, nastąpi odbicie, ale nie spodziewamy się, by wróciła do poziomu z marca przed końcem roku 2022. Minister finansów Rishi Sunak. Spodziewamy się, że Zjednoczone Królestwo pożyczy niemal 400 miliardów funtów. 19% PKB w czasach pokoju to najwyższy poziom w historii naszego kraju. A według prognoz w przyszłym roku bez pracy może zostać ponad 2,5 miliona ludzi. To i tak mniej niż wskazywały pierwsze analizy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Grozdowski. Po wtorku z Ligą Mistrzów czas na środę. Emocji powinno być sporo, szczególnie, że kilka spotkań zapowiada się naprawdę solidnie, jak choćby ten Interu z Realem Madryt czy Bayernu z Salzburgiem. No i nie zapominajmy też o angielskich zespołach. Ponownie oddajmy głos Adamowi Dąbrowskiemu. Pierwszego meczu z Atalantą trener Klopp się obawiał, ale skończyło się na 5-0 dla Aderecy. A jak będzie teraz? Trener przestrzega przed zbytnią pewnością siebie. To będzie ciężki mecz. Ich niedawne sukcesy nie są przypadkiem. Od ostatniego razu rozegrano wiele spotkań. Wiele rzeczy się zdarzyło. Liverpool może liczyć na swoją kartę atutową. Po koronawirusie wróci Mo Salah, ale stan Hendersona, Alcantary i Shaqiriego wciąż jest niepewny. A w City, co jest rzadkością w tym sezonie, nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o urazy. Dobrze byłoby rozstrzygnąć awans już teraz, mówi Pep Guardiola. To byłoby ważne dla poprawienia sobie samopoczucia. No i moglibyśmy odłożyć Ligę Mistrzów aż do lutego, skupić się na innych rozgrywkach, szczególnie na Premier League. 3 mecze, 3 zwycięstwa to dotychczasowy bilans niebieskich w Champions League, a we wspomnianej już Premier League jest gorzej. Panowie przyjeżdżają do Grecji po porażce ze Spurs 0-2. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Poza już wymienionymi, dziś jeszcze 4 spotkania w Champions League. Borussia Mönchengladbach zagra z Szachtarem, Ajax z Midtjylland, Atletico z Lokomotivem, a Marsylia z Porto. Jednak piłkarski wieczór, a w zasadzie nawet popołudnie, możemy zacząć już niedługo spotkaniem w Pucharze Polski. Za trochę ponad pół godziny Widzew Łódź zagra z Legią Warszawa, także szykuje nam się mecz z dodatkową stawką napięcia, bo przecież zespoły te od lat toczą ze sobą bardzo zacięte boje. Szkoda tylko, że ostatnio tak rzadko i szkoda, że na tak wczesnym etapie rozgrywek i szkoda, że nie w ekstraklasie. Zwycięzca dzisiejszego pojedynku awansuje do 1/8 finału. A teraz za sprawą siatkówki wracamy do europejskich pucharów. Kolejne mecze w turniejach Ligi Mistrzeń zagrają ŁKS i Chemik. Nastroje w obu drużynach zgoła odmienne. Ekipę z Łodzi Gładziutko ograł wczoraj Wakif Bank Stambuł. Chemik z kolei bez straty seta rozbił czeski Ołomuniec. Dziś szansa na rehabilitację w starciu z Martisą w Płow Wisła ŁKS, a Chemik na podtrzymanie pasy z Dynamem Kazań. Łatwo jednak nie będzie. I na koniec smutna informacja. Zmarł Zenon Plech. Polski żużlowiec, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, 5-krotny mistrz Polski. Miał 67 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny, słoneczny listopadowy dzień za nami. Mamy dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy zachmurzenie też małe i umiarkowane, tylko gdzieniegdzie, zwłaszcza na krańcach południowych, możliwe opady marznącej i mrzawki powodującej gołoleć. Miejscami mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. W obszarach występowania mgieł nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Proszę uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta od -5 stopni do 0 w Kotlinach Sudeckich, -7 w Kotlinach Karpackich, -9 cieplej tylko nad morzem, tam od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I tylko do jutra elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. 3 końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić polskie jabłka za 2,49 za kilogram, a kawę mieloną Chibo Family za 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 24 do 30 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bo możesz także kupować na carrefour.pl i odbierać zakupy jak chcesz, w sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Przypominamy, że nasze sklepy w galeriach handlowych pozostają otwarte. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe komory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twój

Love to Billy Idol. To Trójka, audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 17. To teraz zabieram Państwa w taką podróż w czasie. Nie specjalnie odległą, od stolica przełomu lat 50. i 60. XX wieku oraz postać autora złego. To główny temat wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego książki Nie taka zła, przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda. Książka, która ma dziś swoją premierę, zawiera wiele unikalnych fotografii prezentujących pełną ruin odbudowującą się Warszawę i życie towarzyskie w jej kolorowych kawiarniach. Zaczyna się od tego, że pan kierownik trafił do złego lokalu. Jest tyle pięknych dni. No na pracę, na Warszawie. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda to historia miasta kontrastów. Pełnego ruin, ale i bogatego życia towarzyskiego, kolorowych kawiarni, w których w czerwonych skarpetkach bywał autor złego. Warszawa Leopolda Tyrmanda bezdyskusyjnie była ciekawsza, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Większa, bardziej filmowa czy komiksowa niż ta prawdziwa, ale może właśnie dlatego tą Warszawę Tyrmanda uwielbiamy. Posługując się tym przewodnikiem będzie można znaleźć miejsca, w którym ówcześni, współcześni autorowi, współcześni jego bohaterom bywali, balowali, rozmawiali, spierali się. Pomimo skłonności do literackiego opisu zbrodni w ówczesnej Warszawie, Tyrmand wyjątkowo trafnie opisuje jej codzienne problemy. On też zapominamy często, ale on był świetnym dziennikarzem. Mówi autor książki Grzegorz Sołtysiak. Niezwykle ważny jest ten zmysł obserwacji. Zły z opisami ruin, z opisami obyczajowości jest taką fantastyczną lekcją historii, historii Warszawy. A Warszawa, 50. lata, 60. lata, to ciągle jeszcze ruiny, to ciągle jeszcze dziki zachód, to ciągle jeszcze niebezpieczne dzielnice. W przewodniku po Warszawie Leopolda Tyrmanda znajdziemy także opowieść o tym, jak w Polsce pojawił się jazz oraz o czym dyskutowano nad Wisłą. Poznamy też historię miejsc, w których bywali warszawiacy, a które nierzadko funkcjonują do dziś. My go znamy przede wszystkim poprzez złego, niektórzy właśnie poprzez ten dziennik 54 roku, a jest sporo jeszcze rzeczy, takich powiedzmy nieodkrytych, które warte są polecenia i w tym przewodniku ktoś, kto sięgnie po przewodnik, znajdzie takie wskazówki. Premiera książki Nie taka zła, przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda odbędzie się o 18:00 w kawiarni Czytelnik w Warszawie. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie. Szczegóły znajdziemy na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego www.1944.pl. Warszawa da się luna, bim, bam, bam, serce można znaleźć. Wydarzenie jest częścią festiwalu Niewinni Czarodzieje, który w tym roku nawiązuje do postaci właśnie Leopolda Tyrmanda. Festiwal oczywiście online, odwiedził Przemysław Lichs. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 21 po 17. Motley Crue. Thank you.

zrobimy coś. No chodź. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Papillon i grupa Editors. To trójka, audycja popołudniowa, za 19 minut godzina 18. Proszę Państwa, tę wiadomość podały przed chwilą światowe agencje. Zmarł Diego Armando Maradona. Z nami teraz Paweł Majewski, dziennikarz sportowy z portalu polskieradio.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Światowe agencje podały tę wiadomość dosłownie chwilę temu. No cóż, cóż można powiedzieć? Wielkim piłkarzem był. Tak, na pewno wielka strata. Ta informacja no już jest chyba, można traktować niestety jako oficjalną, bo coraz więcej mediów podaje. Jako pierwszy podały media w Argentynie. No i niestety chyba to jest prawda. Piszą tutaj agencje, które teraz jak patrzę, zagraniczne media, o zawale serca, że w środę rano przeszedł zawał serca. No to jest na pewno olbrzymia strata dla światowego futbolu, bo to jest, no moim zdaniem, jeden z czterech najwybitniejszych piłkarzy w historii. Legenda po prostu. Legenda piłki argentyńskiej, no i światowej. Człowiek, który, no człowiek, który można powiedzieć, zmienił postrzeganie też futbolu, bo to był chyba drugi taki piłkarz po Pelé, który stał się ogólnoświatową gwiazdą. Znano go praktycznie no, na całym świecie, pod każdym zakątkiem geograficznym. Miał problemy, nie tylko życiowe, miał też problemy zdrowotne, które ostatecznie chyba spowodowały to, co spowodowały. No tak, to wieloletnia historia. To już nie był pierwszy raz, kiedy Diego Maradona tak balansował na granicy życia i śmierci. On już w 2004 roku, kiedy miał 44 lata, trafił na oddział intensywnej terapii. Tam w Buenos Aires lekarze walczyli też o jego życie. Wtedy to były problemy z sercem i z oddychaniem, czyli no tak jak teraz zawał serca. Ostatnio miał też operację, dosłownie chyba 2 tygodnie temu, wycięcia krwiaka mózgu. Bardzo skomplikowana operacja, która wtedy się na szczęście powiodła, ale jak widać, no teraz już niestety był ten zawał. Poza tym też chyba w styczniu, nie chcę teraz skłamać, na początku roku on został przyjęty nagle do szpitala ze względu na rozległe krwawienie. Tam miał jakiś problem z układem pokarmowym. 2 lata temu na mundialu podczas meczu reprezentacji Argentyny zasłabł. Także to jest naprawdę długa historia z jego problemami życiowymi. On również miał pewne problemy takie, jeśli chodzi o uzależnienia rozmaite. To na pewno też wpływało. On nie stronił od jakichś alkoholu czy od mocniejszych substancji. No i wielu ludzi myślało, że to prędzej czy później tak się niestety skończy. Przypomnijmy może w takim razie te jego największe sukcesy, spróbujmy wymienić. No chociaż było ich tak dużo, że właściwie ciężko się zdecydować który tu jest ten największym. Ja się skupię chyba na dwóch kwestiach, tych z reprezentacją i z SSC Napoli, bo reprezentację poprowadził do Mistrzostwa Świata w 1986 roku w wielkim stylu. Tam zwłaszcza ten mecz z Anglikami w ćwierćfinale wszyscy do dzisiaj pamiętają, kiedy strzelił 2 piękne bramki, jedna po rajdzie przez pół boiska, kiedy mijał tych Anglików jak tyczki, no a druga po tym, kiedy wyskoczył do dośrodkowania i skierował piłkę do bramki ręką. O tym potem mówiono, że to ta słynna tak zwana ręka Boga. On tak nawet o tym mówił. To też pokazuje o tym, że to był człowiek, no, który miał bardzo wysokie mniemanie o sobie. Wielokrotnie temu dawał wyraz. 4 lata później, czyli w 90 roku, został wicemistrzem świata. Wtedy Argentyna przegrała z Niemcami w finale. No i to były ostatnie finały Argentyny aż do 2014 roku, kiedy znowu Argentyna przegrała w finale i znowu z Niemcami. Mhm. Natomiast na niwie klubowej, to też myślę, że warto wspomnieć, SSC Napoli, czyli klub Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, 2 razy w historii był tylko mistrzem Włoch i 2 razy właśnie do tego tytułu prowadził ich Diego Maradona. Także Puchar UEFA, Puchar Włoch, on tam jest po prostu żywą legendą. Ja myślę, że dzisiaj cały Neapol płacze, nie tylko Argentyna płacze, ale też na pewno Neapol, bo to człowiek, który po prostu do dzisiaj jest ubóstwiany przez kibiców tam na południu Włoch. Przypomnijmy, agencje podały tę wiadomość dosłownie kilka chwil temu. Nie żyje Diego Armando Maradona. Z nami był Paweł Majewski, dziennikarz sportowy z portalu polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. And right now Babylon depend me case. Big city life, try forget by pressure now ease up, no matter what me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon dep on me case. People in a shell, all lined in a row, we just push on by. Wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely from time to time. Don't let the system get you down. Fix it to life, me try forget my pressure now ease up, no matter what me try. Fix it to life, in my heart have no base, and right now across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try and forget my pressure now ease up, no matter what me try. Big city life, in my heart. Matafix i Big City Life. Proszę Państwa, ponad 1200 profesorów polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych podpisało się pod listem w obronie świętego Jana Pawła II. List ten jest apelem o prawdę i szacunek wobec pamięci o słynnym papieżu Polaku. Zdaniem osób, które podpisały się pod listem, ostatnie sytuacje społeczne, w których sylwetka świętego jest oczerniana, pokazujemy brak szacunku do najjaśniejszych kart w naszej historii. List został opublikowany w sobotę, a wśród sygnatariuszy apelu są m.in. profesor Hanna Suchocka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Stanisław Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego, czy też słynny scenarzysta i reżyser Krzysztof Zanussi. W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku. Tak przeczytamy w liście, który został podpisany przez gro profesorów polskich uczelni wyższych. Co dokładnie zarzucane jest świętemu Janowi Pawłowi II, tłumaczy Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Zarzuca się Janowi Pawłowi II to, że wiedział o działaniach molestowania seksualnego pedofilii. Kiedy się przeanalizuje chociażby ten opublikowany niedawno przez Stolicę Apostolską raport w sprawie byłego kardynała McCarricka. No widać wyraźnie, że Jan Paweł II nie posiadał dostatecznej wiedzy o jego zachowaniach. Dlatego też w liście profesorowie podkreślają, że w pracy naukowej i dydaktycznej są zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Profesor nauk humanistycznych Aleksander Nalaskowski. Jeżeli grupa profesorów przeczytała ten raport, ja go przeczytałem uczciwie, ciężka lektura, bo jest gruby strasznie. I mówi, że z tego nic nie wynika, to naprawdę nie ma co ich konfrontować z tymi, którzy czytają tylko nagłówki albo słuchają tylko w jakichś mainstreamowych stacjach ludzi, którzy tego raportu nie mieli. Jednocześnie profesorowie przypominają o imponująco długiej liście zasług i osiągnięć Jana Pawła II. Wymieniają w tym kontekście rolę papieża Polaka w promowaniu idei wolności ludzi i narodów, a także wspominają, jak bardzo papież był zasłużony dla nauki i kultury. Jan Paweł II swojego czasu otrzymał od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika honorowy doktora. Dlatego podpisałem ten list, bo poniekąd bronią kolegi profesora. Ksiądz Paweł Bartkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego podkreśla, że list stanowi apel o uczciwość względem świętego Jana Pawła II. O to, żeby odrzucić to, co jest pomówieniem bezpodstawnym, bo nie popartym żadnymi faktami. Nie można mieszać problemu odpowiedzialności z problemem zostania oszukanym czy po prostu okłamanym. Papież, który zarządza kościołem, w którym jest ileś tam milionów wiernych, kilkuset biskupów, no nie zna wszystkich z imienia i nazwiska, musi się posługiwać współpracownikami, no i w momencie, kiedy oni wprowadzają go w błąd, no to on też podejmuje niestety błędne decyzje. Sygnatariusze listu ostrzegają, że najpoważniejszą konsekwencją spekulacji będzie przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnoty z taką przeszłością podtrzymywać. Widzę właśnie ogromną przepaść pomiędzy emocjami a argumentami. No po drugie, zanika pewien kod kulturowy, który umożliwiałby tę dyskusję. Ten kod kulturowy chociażby wyrażony w języku, wyrażony w pewnych sformułowaniach. Natomiast wydaje mi się, że ten głos jest po prostu głosem wynikającym z chęci wypowiedzenia zdania. Nie jestem po tej stronie, która jest właśnie stroną krzyczącą i oczerniającą Jana Pawła II. Przygotowała Małgorzata Jakubowska. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Eee. Trójka. Program trzeci. About us anyway.